تفسیر وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کنہوں نے سوال کیا تھا اس کے بارے میں؟ اہل مکہ نے آپ سے سوال کیا تھا، کس کے کہنے پر؟ یہود کے کہنے پر، کس کے بارے میں؟ عن ذی القرنین، ذی القرنین کے بارے میں، کہ وہ کون ہے، اس کا کیا قصہ ہے، کیا کہانی ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، سأتلو، ان قریب میں پڑھ سناتا ہوں، علیکم، تم پر، منہ ذکرہ، اس کے ذکر میں سے. یہاں پر لفظ ذکر قابل غور ہے، میں تم پر اس کا ذکر کرتا ہوں. ذکر کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد دہانی، تذکیر، سبق آموزی. ذی القرنین کا واقعہ محض واقعہ نہیں، قصہ کہانی نہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ یاد دہانی ہے، سبق آموز چیز ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذی القرنین کون تھا؟ ذی القرنین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذو اور قرنین کا مجموعہ ہے، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا اور قرنین قرن سے تسمیہ ہے. قرن عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سینگ، کنارہ، ایک صدی یعنی سینچری، امت، زلف یعنی بالوں کی لٹ، قوم کا سردار. قرن کے بھی سارے معنی ہیں، لیکن عام طور پر جب ذو القرنین کہا جاتا ہے تو اس کا معنی دو سینگوں والا کیا جاتا ہے. اس لقب کی کیا توجیہ ہے؟ اس کے بارے میں کئی ایک اقوال ہمیں ملتے ہیں. مثلا ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ ذو القرنین دو مملکتوں والا تھا، یعنی روم اور فارس کا مالک تھا. قرن کا لفظ یہاں بطور استعارہ استعمال ہوا ہے حکومت کے معنی میں، تو مراد اس سے دو حکومتوں کا والی، یعنی ایک ایسا بادشاہ جو دو حکومتوں والا تھا. ایک دوسرا قول ہے، قرن کا معنی ہے کنارہ، چونکہ وہ شخص فتوحات کرتا ہوا مشرق اور مغرب کے دو کناروں تک پہنچا، دو جہاد تک گیا، دنیا کے دو حصوں کا مالک بنا، اس لیے اس کو ذو القرنین کہا گیا. تیسرا قول یہ ہے کہ اس کے سر میں دونوں طرف سینگ نما غدود ابھرے ہوئے تھے، یعنی سر پر کچھ ابھار تھے، اس کی وجہ سے اسے ذو القرنین کہا گیا. بعض کا کہنا یہ ہے کہ اس کی زلفیں دراز تھیں، یعنی بال لمبے تھے، تو وہ ہمیشہ اپنے سر کے بالوں کو دو حصوں میں کر کے دائیں اور بائیں دو کندھوں پہ ڈال لیتا، اس لیے اس کو ذو القرنین کہا گیا. بعض کہتے ہیں کہ اس کے سر کے دونوں جانب چوٹ کے نشانات تھے. بعض نے کہا کہ وہ نجیب الطرفین تھا، یعنی ماں باپ دونوں کی طرف سے اعلی نسب تھا، تو اس لیے ان کی نسبت سے اسے ذو القرنین کہا گیا. بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ دو صدیوں تک زندہ رہا. بعض کہتے ہیں کہ وہ جنگ کے دوران بیک وقت دونوں ہاتھوں سے ہتھیار چلاتا، یعنی دونوں ہاتھ اس کے مضبوط تھے، کام کرتے تھے. پھر یہ کہ اس نے زمین کے دونوں حصوں کی سیر کی. بعض کے خیال میں وہ ظاہری اور باطنی علوم کا ماہر تھا. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں بادشاہ ایسی ٹوپی یا خود پہنتے تھے کہ جس کے اوپر سینگ بنے ہوئے ہوتے تھے، تو اس سے وہ دو سینگوں والا مشہور ہوا. یہ تو اس کا لقب تھا. اب اس کا نام کیا تھا؟ نام میں بھی اختلاف ہے. مثلا کسی نے اس کا نام عبداللہ بن دحاق بتایا، کسی نے سعد، کسی نے منذر بن عبد القیس، کسی نے اسکندر، کسی نے فبلس، کسی نے مرزبان، کسی نے کہا کہ وہ اسکندر اعظم تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے نام بتائے گئے. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن نے کوئی بھی نام نہیں بتایا، اور نہ ہی ذو القرنین کا معنی بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کا انداز یہ ہے کہ وہ ایسی تفصیلات سے گریز کرتا ہے جس سے انسان کو کچھ حقیقی معنوں میں فائدہ نہ پہنچے. کہیں مذکور نہیں قرآن پاک میں کہ اس کا اصل نام کیا تھا، کس علاقے کا بادشاہ تھا، کس قوم سے تعلق رکھتا تھا، کس دور میں وہ بادشاہ بنا تھا، مغربی جانب کس علاقے میں پہنچا اور مشرقی جانب کس علاقے میں پہنچا. ان سب امور کی تحقیق بعد کے مفسرین نے کی ہے اور ان کے درمیان ان معلومات کے بارے میں بہت اختلاف ہوا ہے. ہر ایک نے اپنی سمجھ کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن کسی بھی بات کو ہم یقینی بات نہیں کہہ سکتے. اس لیے اس پر بہت وقت لگانے کی بجائے کہ وہ تھا کون، اس پر وقت لگانے کی ضرورت ہے کہ اس کی شخصیت کیا تھی جو قرآن کی آیات میں ابھرتی ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ان سے کہیے کہ میں اس کا کچھ ذکر تم کو سناتا ہوں، کچھ حال تمہیں سناتا ہوں، اس کی کچھ حقیقت بتاتا ہوں. انا مکنا لہو فی الارض، وہ ایک ایسا شخص تھا جسے ہم نے زمین میں اقتدار بخشا. زمین میں اس کے پاس اقتدار تھا، قوت تھی، اور نہ صرف یہ کہ اقتدار تھا بلکہ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے عطا کر رکھے تھے اس کو ہر قسم کے ہر چیز میں سے اسباب، سبب. سبب کا لفظی معنی ہے رسی، مراد ہے ذریعہ اور وسیلہ جو حصول مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ساز و سامان اور وہ وسائل جن سے اس نے کام دے کر فتوحات حاصل کی. اور من کل شیء سببا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے وسائل تھے. ہر قسم کے وسائل میں مین پاور بھی آتی ہے، دیگر ریسورسز بھی آتے ہیں، عقل اور سمجھ اور شعور بھی آتا ہے، یعنی مادی، عقلی، علمی، ہر طرح کے اسباب. یعنی صرف فزیکل ریسورسز نہیں بلکہ روحانی، علمی، عملی قوتیں بھی. امیجن کر رہے ہیں ذوالقرنین کو، ایک بادشاہ جس کے پاس اقتدار بھی ہے اور ہر طرح کے، ہر قسم کے وسائل ہیں، ریسورسز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہترین رشت کا مالک ہے، بہت سمجھ بوجھ رکھتا ہے. اس لیے اس نے کیا کیا، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اسباب کی پیروی کی، اسباب کے پیچھے لگ گیا، اسباب کا اتباع کیا. اتباع کا معنی آپ جانتے ہیں، پیچھے لگنا، درپے ہونا، تعاقب کرنا، فالو کرنا، چیز کرنا. فاتبع، تو وہ پیچھے لگ گیا کس کے، سببا، اسباب کے. یعنی اللہ نے اسے جو اسباب عطا کیے تھے اس نے ان کو ضائع نہیں کیا بلکہ انہیں استعمال کیا، اور صرف استعمال نہیں کیا، بہت اچھی طرح استعمال کیا، ان کے پیچھے لگ گیا، یعنی پوری طرح انہیں استعمال کیا. بات یہ ہے کہ تھوڑے یا زیادہ ہر انسان کو ریسورسز تو نصیب ہوتے ہیں، ملتے ہیں اللہ کی طرف سے. کچھ لوگ ان ریسورسز سے بہترین کام لیتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں ضائع کر دیتے ہیں. لیکن اس کی خوبی کیا تھی کہ اس نے وسائل سے کام لے کر ان سے مزید وسائل پیدا کیے. مثلاً لوہے سے کام لے کر ہتھیار بنائے، پھر ہتھیاروں کا استعمال، یعنی ایک کے بعد ایک چیز کو وہ کام میں لاتا. کہ اب آپ دیکھیں کہ لفظ سبب جو ہے رسی کے معنوں میں، تو رسی کی کیا تصویر آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ یا تو ایسی چیز ذہن میں آتی ہے جیسے دو چیزوں کو باندھی ہوئی، یا یہ کہ بل کھاتی. تو بل کھانا کس چیز کا سمبل ہے؟ یعنی کنٹینیویشن ہے، یعنی ایک چیز میں سے دوسری، دوسری سے تیسری. چین بھی تو سبب ہی ہے نا، ایک رسی ہے، وہ لوہے کی ہوتی ہے، وہ دوسری رسی عام جو ہوتی ہے وہ کچھ اور مٹیریل کی بنی ہوتی. تو آپ یہ سمجھے کہ سبب کا لفظ آتے ہی ایک چین کا تصور ذہن میں آتا ہے، اور چین جو ہے वो एक रिंग के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, और मुस्तकिल तौर पर एक चीज बनती चली जाती। जो लोग असबाब का सही इस्तेमाल करते हैं और इत्तबा करते हैं उनका, वो इसी तरह एक चीज से दूसरा फायदा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा निकालते चले जाते हैं और इस तरह नेमतों का सही माने में हक अदा करते हैं। हमारे यहां तसव्वुर यह है कि अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उनके बारे में भी ऐसी आजजी इंकिसारी करो कि कभी चाहो तो इस्तेमाल करो, नहीं तो पड़ी रहे। अपनी अकल, समझ, इल्म, हर चीज से हमारा मामला यही है। ना हम उनको हासिल करने में हरीस हैं कि सही इस्तेमाल करें, और ना ही मिल जाए तो सही इस्तेमाल करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, और उसकी बुनियादी वजह सुस्ती। नाम हमने उसको सादगी का दे रखा है। मगरबी अकवाम ने इस वक्त वसाइल को इस्तेमाल किया है और पै दर पै किया है, जिसको आप दूसरे मानों में रिसाइकलिंग भी कह सकते हैं। यानी एक चीज अगर वेस्ट हुई तो उससे दूसरी। बच्चों की कहानी जिसमें एक दादा जो है वो अपने पोते को एक रग का इस्तेमाल सिखाता है। अस्सलाम वालेकुम। वो कर्टन था या एक बेड लिनन थी जिसको कट करके टेबल क्लॉथ बनाया गया, उससे फिर फाइनली करके एक जैकेट बनाया गया, उसे कट करके जो चैनल कवर करने को था वो बनाया गया, और उससे फाइनली जो कट के पीसेस थे वो वुड के फ्लोर के थ्रू नीचे जब जाया करते थे, चूहे भी उससे अपने क्लोथ बनाया करते थे। तो बाय द एंड ऑल द मटेरियल वाज विद द माइस, और उन्होंने तो पूरा घर से सेटअप किया हुआ था। बच्चों की कहानी थी जो बहुत अच्छा पहले मैंने इन्हें सुनाई थी, तो वो उसमें असल में कॉन्सेप्ट यही था कि कोई भी चीज जाया ना करो, एक चीज से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथी चीज। तो ये होता है अतबा सबबा, ठीक है ना। सबब तो है हमारे पास, चीज है, मटेरियल है, लेकिन हम या तो उसे वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा इस्तेमाल किया बाकी फेंक दिया, कुछ तोड़ दिया, कुछ जाया कर दिया, कुछ पड़ा रहा ऐसे बेकार, जंग लगता रहा उसको, लेकिन इस्तेमाल नहीं हम जानते। और जो लोग अकल इस्तेमाल नहीं करते वो असबाब को भी फिर जाया करते हैं। लेकिन ज़ुल्करैन की खूबी ये थी कि उसने असबाब को इस्तेमाल किया और करते करते इतनी तरक्की हासिल की, ऐसी कुव्वत उसको हासिल हुई, हत्ता इज़ा बलग़ मग़रिब अश-शम्स, यहां तक कि जब वो पहुंचा सूरज के गुरूब होने की जगह, मग़रिब अश-शम्स। अब ये कहना कि सूरज एक खास जगह पर जाकर गुरूब होता है, तो बात यह है कि सूरज तो हर दम गुरूब भी हो रहा है और हर दम तुलू भी हो रहा है, लेकिन फिर इससे मुराद क्या है? मुराद इससे ये है कि ज़ुल्करनैन मुल्क पे मुल्क फतह करते उस मकाम पे पहुंचा जहां आबादी की आखिरी हद थी, और उसके बाद आगे पानी था, और पानी भी गदला था, गदले पानी का चश्मा या समुन्दर था जो नीचे से स्याह मालूम होता था। वजदहा, पाया उसको, किसको, सूरज को, तहरुबु गुरूब हो रहा है, फी ऐनिन एक चश्मे में, हमे अतिन गदले या कीचड़ वाले में। बाद चश्मे बहुत क्रिस्टल क्लियर पानी वाले होते हैं, उसकी सतह से देखें तो नीचे तक के पत्थर और तय भी नजर आ रही होती है, और बाद ऐसे होते हैं कि वो नीचे से उनका गदलापन दिख रहा होता है। बहरहाल ऐसा चश्मा था या पानी का ऐसा इज्तिमा था कि जो देखने से गदला महसूस हो रहा था, और जब सूरज गुरूब होता तो वहां क्या महसूस होता, गोया सूरज पानी के अंदर उतर रहा है, क्योंकि पानी गदला था ना, तो जैसे सूरज उतरा तो फौरन ही उसका असर और रोशनी हर चीज खत्म सी हो गई, गायब हो गई, गोया वो अंदर डूब गया है। वो जगह ऐसी थी, वजदा इंदहा कौमन, तो उसने वहां पर एक कौम को पाया, वहां उसे एक कौम नजर आई। कुलना या ज़ुल्करनैन, हमने कहा ऐ ज़ुल्करनैन, इम्मा अन तुअज़्ज़िबा, हाँ तुम इनको अजाब दो, सजा दो, व इम्मा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना, और हाँ तुम इनमें भलाई रखो, यानी चाहो तो इन्हें सजा दो, चाहे तो इनके साथ एहसान करो। इस सारे जुमले से क्या बात पता चलती है कि ज़ुल्करनैन बहुत बड़ा फातिह था। इलाकों पर इलाके फतह करते करते खुश्की की आखिरी हद पे जा पहुंचा, اور چونکہ فاتح کی حیثیت سے وہاں داخل ہوا تو اس لیے اللہ تعالی کی طرف سے اسے الہام ہوا کہ خواہ تم ان لوگوں کو سزا دو ان کے جرائم کی وجہ سے یا تم ان کے ساتھ چاہو تو احسان کرو. اب یہ جو لفظ ہے نا قلنا, ہم نے کہا, کس کو کہا؟ ذوالقرنین کو. اس سے بعض لوگوں نے یہ بحث نکالی کہ ذوالقرنین نبی بھی تھا. تو یہاں پر قلنا سے مراد وہ خفیہ اشارہ ہو سکتا ہے یا الہام ہو سکتا ہے جو کسی بھی انسان کے دل میں کسی کام کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے, یا کسی اہم کام کے موقع پر. مثلاً حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں بھی خیال ڈالا گیا تھا, تو اس کے لیے قرآن پاک میں کیا لفظ آتا ہے؟ اوحا کا, یعنی خفیہ اشارہ کیا. اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بھی ایسے الفاظ آتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ دوسرے لوگوں کے دل میں بھی جو باتیں ڈالی جاتی ہیں ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں جس سے معنی یہ نکلتا ہو کہ یہ خیال اللہ ہی کا ڈالا ہوا تھا. کیا آپ اپنی عام گفتگو میں یہ نہیں کہتے اللہ نے میرے دل میں خیال ڈالا تو میں نے یہ بات یوں کر لی یا یہ کام یوں کر لیا؟ تو ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی اچھے خیال کو, کسی بھی اچھی بات کو جو ہمارے دل میں آتی ہے یا کسی اچھے کام کی توفیق ہمیں نصیب ہوتی ہے تو ہم اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں, لیکن باقی چیزوں کی نسبت جو خراب ہوتی ہے اپنی طرف کرتے ہیں. یہی گفتگو کا ادب ہے, اور یہ ادب ہمیں خضر علیہ السلام سے بھی ملتا ہے. قرآن پاک میں یہ انداز گفتگو جو ہے یہ بارہا آپ کو نظر آئے گا کہ اچھی بات کو اللہ کی طرح منسوب کرنا اور باقی چیزوں کو اپنی طرف. بہرحال قلنا یا ذوالقرنین, ہم نے کہا اے ذوالقرنین, اما ان تعذبا, چاہو تو ان کو سزا دو. سزا دینے کی اجازت کیوں دی گئی یا سزا دینے کا خیال کیوں ڈالا گیا؟ ظلم کے طور پر نہیں, بلکہ ان کے کچھ جرائم ہوں گے ایسے کہ جس کی بنا پر انہیں سزا دی جا سکتی تھی. وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا, اور چاہو تو تم ان کے ساتھ احسان کرو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑے سے بڑے مجرم کے ساتھ بھی احسان کیا جا سکتا ہے, جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں. بدر کے قیدیوں کے ساتھ احسان کیا گیا, پھر اس کے علاوہ بھی بہت سے مواقع پر, اور خاص طور پر فتح مکہ کے موقع پر. قال اما من ظلم, وہ کہنے لگا جس نے ظلم کیا, فسوف نعذبہ, پس ان قریب ہم اس کو عذاب دیں گے. ثم يرد الى ربه, پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف. فيعذبه عذابا نكرا, تو وہ عذاب دے گا اس کو عذاب بہت سخت ناپسندیدہ. اب یہاں پر لفظ ظلم استعمال ہے, جس نے ظلم کیا, تو ظلم کی سب سے بڑی شکل یا صورت کیا ہے؟ شرک. اس کے بعد حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی, بندوں کے حق مارنا, یہ بھی ظلم ہوتا ہے. یعنی ظلم کی دو بڑی شکلیں یا قسمیں ہو سکتی ہیں, ایک تو اللہ تعالیٰ کا حق نہ دینا, اور اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے کہ اس کو ایک مانا جائے, اور دوسری طرف بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرنا. تو جس نے ظلم کیا, یعنی جو کفر اور شرک پر جمع رہا, یا بندوں کے ساتھ جس نے زیادتی کی, اس کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں. دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی, پھر جب وہ اپنے رب کی طرف جائے گا تو وہاں کی سزا کا تو کیا ہی کہنا. فَيُعَذِّبُهُ, تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا. کیسا عذاب؟ نُكْرًا, بہت بھاری عذاب, بہت سخت عذاب, ایسا عذاب جو ناقابل برداشت ہو یا بہت ہی شدید ہو. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, اور لیکن جو کوئی ایمان لایا. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ ظلامہ کے اپوزٹ کیا ہے؟ آمَنَ. تو اس لیے ظلامہ سے ہم بغیر کسی تردد کے شرک اور کفر کا معنی لے سکتے ہیں. وَعَمِلَ صَالِحًا, اور نیک کام کیے. تو اس میں پھر حقوق العباد کی ادائیگی بھی شامل ہو جاتی ہے, عمل صالح ہی. کیونکہ عمل صالح صرف عبادات کی ادائیگی کا نام نہیں. فلہو جزا ان الحسنا، تو اس کے لیے ہے جزا یا بدلہ بہت اچھا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور انقریب ہم کہیں گے اس کو اپنے احکام میں سے آسان. مراد اس سے کیا ہے کہ ہم اس کو نرم احکام دیں گے، یعنی جو نیکی کی روش اختیار کرے گا اس کے لیے ہمارے احکامات نرم ہوں گے، ان کو ہم چھوٹ دیں گے، رخصت دیں گے، سہولت دیں گے، مراعات دیں گے. کتنا بہترین طرز حکومت ہے نا. فاتح بن کر ایک قوم میں داخل ہو رہا ہے، اختیار ہے اس کے پاس، چاہے تو خوب سزا دے، چاہے تو چھوڑ دے. کتنے عدل کی بات کرتا ہے کہ جس نے ظلم کیا اس کی تو پکڑ ہوگی، اور جس نے اچھا کیا اس کو شاباش ملے گی، اور اس کے لیے بہت سی مراعات ہوں گی، فیسلٹیز ہوں گی. انگریزی کی ایک کہاوت ہے نا کہ ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلوٹلی، کہ جو ایبسلوٹ پاور ہوتی ہے اس میں کرپشن ہی کرپشن ہوتی ہے. لیکن اس کی تردید ہے یہ بات، اس کے پاس ایبسلوٹ پاور ہے لیکن اس کے باوجود وہ کرپٹ نہیں ہے، اور ظلم اور فساد نہیں پھیلا رہا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پاور بذات خود تو بری چیز نہیں ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ ہے وہ کس کے پاس. اگر ایک ایمان رکھنے والے عادل انسان کے پاس ہے تو اس کا استعمال لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی کی شکل میں ہوگا، ہر طرف رحمتیں عام ہوں گی. اور اگر ایک بدباطن اور خبیث شخص کے پاس ہے تو اس سے پھر لا محالہ کرپشن ہی پوٹے گی. ثم اتبع سببا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بس ایک علاقہ فتح کر لیا اور وہاں کے وسائل کو کام میں لایا اور اب آرام کر کے بیٹھتا. نہیں، پھر اس نے اپنے اسباب کو استعمال کیا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچا، یعنی مشرقی علاقوں کی طرف گیا. یہ مغرب اور مشرق کا تصور ایسا ہی ہے جیسے ہم اس وقت ایسٹ اور ویسٹ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. کچھ ممالک کو ویسٹرن کہتے ہیں، کچھ کو ایسٹرن کہتے ہیں. اور اس کا بنیادی کانسیپٹ کیا ہے کہ جس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے اس طرف کے جو ممالک ہیں وہ مشرقی. حالانکہ دیکھا جائے تو دنیا میں ہر جگہ ہی مشرق اور مغرب مختلف ہو جاتے ہیں، کیونکہ زمین کی جو شیپ ہے اس کے مطابق تو مشرق و مغرب کئی ہو سکتے ہیں. ہر زمین کا حصہ مشرق بھی ہے اور پھر ساتھ ہی مغرب بھی ہے. لیکن یہاں معروف معنی میں جو دنیا کی ایک سمجھنے کے لیے تقسیم کی گئی ہے وہ مراد ہے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پہ پہنچا. اب اس مقام کا بھی کوئی نام نہیں بتایا گیا، اگرچہ مفسرین نے بہت سے علاقوں کے نام لیے ہیں لیکن ان کی ضرورت نہیں، کیونکہ کوئی بھی حتمی بات نہیں. ان بحثوں میں پڑھنے کی بجائے اصل میں اس کی شخصیت پر غور و فکر کرنا چاہیے. وجدہا، اس نے پایا اس کو، کس کو؟ سورج کو. تتلو علی قوم، ایک قوم پر طلوع ہو رہا ہے، ایک علاقے میں طلوع ہو رہا ہے. لم نجعل لهم من دونها سترا، جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے. یعنی ممالک فتح کرتا ہوا مشرق کی جانب ایک ایسے علاقے تک پہنچ گیا جہاں مہذب دنیا ختم ہو گئی، اور لوگ مکانوں میں رہنے کی بجائے صحرا میں رہتے تھے. یعنی انہوں نے اپنے لیے کوئی خیمے یا مکان نہیں بنا رکھے تھے. یعنی یوں تھا کہ جیسے وحشی قومیں ہوں جن کے پاس علم و ہنر اور حکمت نام کی کوئی چیز نہ تھی. کذالک، اسی طرح. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے، اس کی خبر کا ہم نے احاطہ کر رکھا تھا. خبر اور خبر میں تھوڑا سا فرق ہے. خبر وہ خبر جو تحقیق سے درست ثابت ہو. یعنی ذوالقرنین کے پاس جو کچھ بھی تھا اس سے ہم بخوبی واقف تھے، ہمیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کے وسائل کتنے ہیں اور کیسے ہیں.